Że co? Że chuju w sto. Jakie Titus Dezo. Dziobań dziadzia. Mateo Puccini, Chopin Rapu. Kto tego nie słucha, ten idzie do piachu. Parabuch, salabis, znów dziadzior na bis. Okupant playlist, fantastyczny pan Lis. Chodzę na wcisk, dym z kanabis. W głosie mam rus, a w uszach mam pis. Odpalam pocisk, warkot i wisk. Czuję znów zapach pizd. Wszystko zjemy, wszystko chcemy. Szarancia, tekla, dżon, cynamon, pomarańcza. Wolfgang, Amadeusz, Mozart, skurwielu. Mike Parabellum, Don Gian, Patadeo. Yo, stop, stop! Czekaj, stop, stop, stop! Kurwa, muszę to kurwa powiedział? Ja pierdolę! Weź to kurwa, zapęd, zapęd to kurwa! Dawaj to kurwa, etta! Że co? Że chuju w sto. Jakie Titus Dezo. Dziobań dziadzia. Mateo Puccini, Chopin Rapu. Kto tego nie słucha, ten idzie do piachu. Parabuch, salabis, znów dziadzior na bis. Okupant playlist, fantastyczny pan Lis. Chodzę na wcisk, dym z kanabis. W głosie mam rus, a w uszach mam pis. Odpalam pocisk, warkot i wisk. Czuję znów zapach pizd. Wszystko zjemy, wszystko chcemy. Szarancia, tekla, dżon, cynamon, pomarańcza. Wolfgang, Amadeusz, Mozart, skurwielu. Mike Parabellum, Don Gian, Patadeusz. Nie gadam na helu, raczej gadam po zielu. Jak nikt nie niewielu, nie lubisz to nie lub. Nie narób do pieluch, ja siedzę w hotelu. Fotelu, na holu, mam wszystko w dydolu. W dalekim atolu, nie lubisz to polu. 100 lat, salut, lot na żyrandolu. Na lampy bujam się, jebać. Na lampy bujam się. Na lampy bujam się, jebać koleżkę co chuja, nie? Gówno widział i chuja wie, ale Majku ciągle mądruje się. Na lampie bujam się, jebać koleżkę co w chuja pnie. Co gówno widział i chuja wie, na Majku ciągle mądruje się. Miałem sen, było pięknie, budzę się pięknie. Błyszczy wóz, mam ten luz, to nie pęknie. Rzeźbie w drewnie, asfalt mięknie. Bluzgi z ust, czuję bluz ewidentnie. Yo Mateo, weź potnij tą pętlę. Prędzej, prędzej wchodzę w wiraże kręte. Mam dziwnie pod deklem, gdy tankuję tekle. Koni ten patent za patentem, ich uszy bolą. Niech ich bolą, DGE robi tour de polą. Oni jutro gonią, kopsy golą. Rano jebią tanią gastronomią. Dziadzia w eterze, jest na spacerze. Ludzie jak zwierzęta postępują. Mnie to nie wierzę, ja w to nie wierzę. Upiór w operze jak Leru Gaston. Że co? Że chuju w sto. Że jebać ten wyścig szczurów wziął. Gdzie tańczą jak gra garniturów rząd. Wszyscy skaczą coś jakby kangurów zlot. Ojczyzna płotów i murów dom. Gość dom, Bóg dom, uwierz to. A podwórka ciągle brunatnie ją. Jak w hucie zalewam ich surówką. Że co? Że chuju w sto. Don Guralesco, Titus Dezo. W dole las rąk chcą podpalić stos. Populiści tylko popytu chcą. Bo im zależy tylko na X-ie. Miłego pobytu w Matrixie. Weekend na bani, świat ryje na fiksie. Ryje jak z komiksów o Asterixie. Dotknij, parzy, wolno marzyć. Guralesco zioło smaży. Nie da dygnitarzy, to sympatią ich nie darzy. Don mówią, że talent mam, wiem mam, wiem mam. To jest dla mam, dziady gadżem z bram. To się nie mieści im w pale, man. Że pale ćpami się zalewam. W takim stanie trwam i gram. Na scenie coś mówią, nie słychać ich wcale tam. Miejska muzyka, o młodych nie pytaj. Ledwie zacięli już są po odwykach. Po wódce, patykach, nowych narkotykach. Bomba wciąż tyka, jo dzwoń po medyka. Potem o tym, że te piosenki robią. Piszczą, skrobią, a nie chce robią. A podobno chcą być sobą wreszcie. Chodzą kurwa z ochroną po mieście. Tych chłopców z sieci nie czają tu. Miał być tuning auta, jest autotune. Dziadzia swoje wie, swoje robi po swojem knie. Proszę cię, teraz stoję se. Opinii twojej nie boję się. Proszę cię. Teraz głos może dać byle kretyn. Włapy sztachety, skejdy, gadżety, orety. Znowu jęczą internety. Nie pasuje do tej pedalskiej sztafety. Wtedy nie fakty, epidemia katarakty. Dziadzia wali takty, wali kontakty. Zmykaj, na tego byka nie mają płachty. Ciche konszachty, PDG szlachty. Że co? Że chuju w sto. Już był ten drugi. No już właśnie go szukam, wiesz, tylko nie pamiętam jaką miał nazwę. To ja ci powiem. Ja wiem, że był Magic Boy, tylko... O, Magic Boy. Tak, tylko ja go tak nie nazwałem. Magic Boy? On ma bardziej, on ma bardziej pokrętną teraz nazwę roboczą, co? Musisz oddać gdzieś? Nie.